Kim van donderdag 13 juli. Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. De gemiddelde WOZ-waarde is dit jaar naar recordhoogte gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Gemeenten stellen jaarlijks de marktwaarde van huizen vast, en die was op 1 januari van dit jaar gemiddeld ruim €369.000. 16% meer dan vorig jaar. De recente daling van de huizenprijzen is niet meegenomen in de nieuwe cijfers. De WOZ wordt door de overheid gebruikt om de hoogte van een aantal belastingen en heffingen te bepalen. De gemiddelde waarde stijgt al sinds 2015. De politie in Kenia heeft zeker 2 demonstranten doodgeschoten. Ook zouden 53 kinderen naar het ziekenhuis zijn gebracht omdat er traangas werd ingezet. In diverse steden in Kenia wordt geprotesteerd tegen belastingverhogingen. Die zouden nodig zijn om schulden af te betalen en banen te creëren, maar voor veel inwoners was het leven al te duur. De protesten begonnen vreedzaam, maar liepen uit op rellen. Vorige week kwamen bij protesten in het land al 6 mensen om het leven. In Frankrijk heeft de zoektocht naar de vermiste peuter Emile de afgelopen dag niets opgeleverd. Het jongetje van 2 verdween zaterdag in de buurt van het huis van zijn opa en oma in een gehucht in de Franse Alpen. De ochtend erop werd een grote zoekactie gestart, maar tot nu toe is er geen spoor van hem gevonden. Huizen en andere gebouwen in het gehucht zijn doorzocht en de 25 inwoners zijn ondervraagd. Het bergdorp was daarom afgesloten. De komende dag wordt verder gezocht naar de vermiste peuter in Frankrijk. De BBC-presentator die wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag is Hugh Edwards. De Sun schreef dit weekend dat hij minderjarigen betaald zou hebben voor seksueel getinte foto's. Later kwamen meer klachten over het gedrag van Hugh Edwards. Volgens de Britse politie zijn er geen strafbare feiten gepleegd. Daarom is het onderzoek naar Hugh Edwards gestaakt. Het weer, vannacht opklaringen met in het westen en noorden nog enkele buien. Het koelt af naar een graad of 15. De komende dag is opnieuw wisselvallig met zon, wolken en af en toe een stevige bui. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Hoeveel kon er langs een mens heen gaan? Dit vraagt de hoofdpersoon in de nieuwste roman van mijn gast van vannacht zich af. Een terechte vraag als je op een ochtend wakker bent geworden en de helft van alle aardbewoners naar elders blijkt te zijn vertrokken. Esther Gerritsen schiep dit beeld en vannacht is ze mijn gast. Schrijver is ze, van romans, columns en scenario's voor televisie en film. 4 van haar 8 boeken werden genomineerd voor de Libris. Ze won de BNG Bank Literatuurprijs en de Frans Kellendonkprijs voor haar gehele oeuvre. Ze schreef in 2016 het Boekenweekgeschenk. En van haar hand kwamen de scenario's voor bijvoorbeeld Instinct, de bekroonde film, tevens Nederlandse Oscar-inzending, en de serie Red Light. Ook werkt mijn gast aan het script voor de verfilming van Het Hoge Nest. En hier voor mij op tafel ligt nu Gebied 19, haar nieuwste roman. Over hoofdpersoon Thomas, die de dag na zijn bruiloft wakker wordt en bemerkt dat alles anders is. Iets wat zo'n beetje iedereen al in de smiezen had, behalve Thomas zelf. Hoeveel kan er langs een mens heen gaan, vraagt hij zich dus af. Veel, lijkt mij het antwoord. Er kan veel langs een mens heen gaan. Maar niet de roman van mijn gast van vannacht. Die weet zonder meer tot je door te dringen. Esther Gerritsen is geboren in 1972. Welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Ja, dus de helft van de aardbewoners is weg. En ze zijn naar TOI 700D. Ja. Maak kennis met TOI 700D, een aardachtige planeet waarop in potentie leven kan bestaan. TOI 700D bevindt zich in het zuidelijke sterrenbeeld Goudvis. De planeet staat zo'n 100 lichtjaar bij ons vandaan. En TOI 700D is zo'n 20% groter dan de aarde en draait in 37 dagen om zijn ster. Toen ik dit las, ergens bij sterrenbeeld Goudvis, dacht ik, lekker verzonnen. Ik geloof er helemaal niks van. Wat een onzin. Ja, dit is allemaal waar. Ja. Ja, dit deel is waar. Ja. Want er is daar ergens een planeet die zo heet. Waarschijnlijk meer aan het cijfer te zien. Ja, die heeft nog TOI 700 B en Toy 700, Theoi 700C. Ja, nee, hij bestaat echt. Net ja, als het sterrenbeeld ja. Goudvis. Ja, ja, oh ja. Ja, want ik weet wel dat er op een gegeven moment een... ik weet iemand die meelas, die zei van... nou, dat is een beetje kinderachtig, dat met die goudvis. Ik zei, ja, maar daar ligt het. Dat hebben wij met z'n allen al een keer verzonnen. Ja, ja, nee, maar nee, dus die planeet bestaat echt, ja. Maar kende jij die planeet al? Of kwam dat bij het schrijven van dit boek? Nee, ik wilde een planeet... ik wist dat ze allemaal gingen verhuizen naar een andere planeet. Of in ieder geval de helft van de wereldbevolking. Dus ik dacht, het is altijd leuk als je gaat liegen... om er dan gewoon een paar dingen van de waarheid in te stoppen. Waardoor je toch een beetje gaat twijfelen. Waardoor je ja, de schijn van waarheid mee hebt. En toen ben je gewoon gaan zoeken? Ja, ben gewoon gaan zoeken. En toen ik vond het heel leuk dat hij nog niet zo lang bestond. Hij is in 2020 ontdekt, geloof ik. En gewoon alleen al de zin dat er in theorie een leven mogelijk zou kunnen zijn. Nou ja, dan ga je dan ga je aan. Ja. ja. In je boek loopt Thomas met zijn hond door Amsterdam. Wat natuurlijk heel erg rustig is, want de helft is weg. En ja. De rest is sowieso op dat moment niet zo uithuizig. Ik kreeg een beetje een corona-déjà vu. Ja. Had jij dat ook? Nee, helemaal. Ja, nou, het idee begon ook tijdens corona. Want tijdens de lockdown liep ik met mijn hond over straat. Dat was natuurlijk jouw hond heet Sorry. Ja, mijn hond heet Sorry. Dat wil ik eerst even uit de weg hebben. Ik heb samen met mijn verloofde deze hond. En hij had al een heel erg lang een hond gehad. En hij vond het eigenlijk niet kunnen tegenover zijn vorige hond... dat er weer een andere hond kwam. Dus ja, dat kan wel, maar dan heet hij wel Sorry. Ja, vind ik een heel goede naam. En dat was, daar viel ook niet over te praten. De hond zou Sorry heten. Dus jij loopt door het park en als je hem roept, dan roep je heel ja, het hard... is best wel ingewikkeld, want als mijn hond dan tegen iemand opspringt... en ik roep er terug en dan zeg ik Sorry, en dan roepen mensen geef niet. nee, zo, nou ja. Maar goed, Sorry en jij die lopen door Amsterdam. Dus, ja, het was tijdens de lockdown, ja. Dat was natuurlijk zo raar. Ik weet niet, toen had het ook nog gesneeuwd. Dus ik liep door helemaal wit Amsterdam, helemaal leeg. En ik liet de hond loslopen, want er was toch geen verkeer. En dan kwam je wel af en toe dan een politieagent tegen... die dan zei, moet uw hond aan de lijn doen. Wat ook een beetje absurd was. Van, ja, waarom? Voor wie? Voor wie? Maar de regels gelden nog steeds. Of sommige regels. Nou ja, en toen dacht ik wel, wat als nou gewoon iedereen weg is? En wat als er niks meer van je wordt verwacht? Want de hele situatie was raar. En ik had ook minder te doen. Dus dacht ik, stel nou dat ze gewoon niks meer van je willen. En als je daar even heel kort over nadenkt, wat voor gevoel geeft dat je dan? Nou, ik vond het de eerste weken heel fijn. Dat je wat heerlijk, hè, dat niemand meer iets van je verwacht. En dat ging heel snel voorbij. Vroeger dacht ik dat dan schrijven soort de hoofdbezigheid van mijn bestaan was. En dat alles eromheen afleiding was. Dat je dan ook nog boodschappen moest doen. Of moest vergaderen met mensen. Ja, of naar recepties of zo. En toen dat er allemaal niet meer was, toen dacht ik... Ja, dat je zelfs verlangt naar een receptie, dat kan je toch niet voorstellen meer. Ik wil aan een staattafel staan en ongemakkelijke gesprekken voeren met mensen die ik nauwelijks ken. Dat is een te hete bitterbal in je mond. Precies. Nee, maar toen kwam ik erachter dat al die dingen die bijzaak lijken van het leven, dat die misschien wel de essentie zijn. Ja, en de essentie is dan ook de ander. En als de helft dan weg is... Ook dat, ja. Ja, misschien moeten we even, want de helft van de aardbewoners is weg. Ja, ja. Hij wordt wakker. Zijn vrouw is weg. Gaat hij op zoek. Zijn zoon, het is zijn vorig huwelijk, blijkt ook weg te zijn. En dan komt hij dan al snel achter, na een tijdje, dat de helft van de wereldbevolking is verhuisd naar een andere planeet. En iedereen onder de 40 mocht mee. En iedereen die ze nodig hadden. En iedereen die niet nodig is, is achtergebleven. En jouw hoofdpersoon is niet nodig. Is niet nodig. Dat is het idee, ja. En daar is hij natuurlijk diep beledigd over. En hij wil dat snappen, wat de logica daarvan is. Van waarom is de moeder van mijn zoon dan wel nodig en ik niet? Maar de andere mensen op aarde die dit wel allemaal aan zagen komen, die worden eigenlijk heel erg boos als hij probeert te begrijpen waarom ze niet nodig zijn bevonden. En die zeggen, ja, maar je moet niet in die logica gaan geloven dat er zoiets is als mensen die nuttig zijn en mensen die nutteloos zijn. Want dan ga je net zo denken als de mensen die deze tweedeling hebben verzonnen. En dan moet je niet aan mee gaan doen. Maar dat is bijna onmogelijk. Want als je ook tegen iemand zegt, nou, we gaan de wereldbevolking verdelen in nuttige en nutteloze, dan, ja, dan denken mensen niet meteen dat dat kan niet. Dan denken ze vooral, ja, goh, hoe gaan we dat doen? En het morele aspect laat ze dan even achterwege. Ja, het is, ja, maar ja, het lijkt me, het is eigenlijk heel erg leuk om dat gewoon eens voor de lol te doen met mensen, maar het gewoon willekeurig te verdelen. En mensen zien vanzelf wel logica. We gaan, oh ja, nee, daarom. Maar net als tijdens corona had je ook de vitale beroepen. Dat was ook leuk, natuurlijk. Maar mensen willen die logica zien. Ja, ja. Het is een beetje het boekenbal, weet je? Dat je niet goed weet waarom je wel of niet wordt uitgenodigd. En doordat er een selectie is, wil iedereen er naartoe. Dus zodra er maar een selectie is, zodra er uitverkorenen zijn, wil je bij de uitverkorenen horen. Of je bent tegen dat er een selectie is en dan wil je er vooral niet bij horen. Dus dan ga je naar het alternatieve boekenbal. Ja. Ja, er wordt gezegd, de mensen moeten hun plek accepteren en er het beste van maken. Dat is niks nieuws. De wereld is nooit rechtvaardig geweest en twee werelden zijn dat evenmin. Ja, ja, want op een gegeven moment in het boek komt hij dan toch ook op die andere planeet terecht. En daar maken ze hem heel gelukkig. Hij heeft succes, heeft zijn vrouw, heeft zijn kind, krijgt een inkomen. Alles gaat goed. En hij zegt, maar dat is toch niet eerlijk? Want er zijn heel veel mensen achtergebleven. En zegt ze, ja, maar vroeger, het is zoals het is. En vroeger, in je leven, vroeger maakte je ook geen zorgen om de mensen die op plekken waren waar het minder goed toeven was. En waarom is het nu ineens wel erg? Zoals we nu te weinig stilstaan bij, even heel simpel gezegd, de kinderen in Afrika. Ja, denk ik, er is altijd een plek waar andere mensen heel ongelukkig zijn. Er is altijd. We wonen ook hier op een uitverkoren. Nee, niet een uitverkoren. We zijn bevoorrecht. Enorm, ja. Ja. Dus hij komt op een andere planeet en hij weet gewoon nog net. Ja, hij weet nog precies wie er allemaal zijn achtergebleven. Op een aarde die wat minder goed georganiseerd is als op de nieuwe planeet, die ze de nieuwe aarde gaan dopen. En men zegt, ja, zo is het nou eenmaal. Er zit geen, misschien geen logica of rechtvaardigheid in. En dat zit er sowieso niet in het leven. Dus accepteer nou gewoon dat dit is wat het is. Ja, dat zorgt voor kortsluiting. Ja, dat kan niet. Ja, eigenlijk is het. Dat lukt hem niet. Het lukt hem niet. Hij weet gewoon dat alles is gecreëerd. Op het moment als hij komt op die nieuwe planeet terecht, wat ze dus de nieuwe aarde noemen. En die daar exact hetzelfde is, alleen één slagje groter. Ja, het is net iets groter. En er zijn natuurlijk ook minder mensen, dus ze hebben sowieso meer ruimte. En er zijn sowieso ook wel nog wel wat andere regels anders. Maar hij wordt daar gelukkig gemaakt. Dat doen ze ook, zodat ze geen last van hem hebben, zodat hij niet veel kritiek heeft. Ja, want tevreden mensen hebben geen kritiek. Ja. Dus denk, zolang je maar tevreden bent, weet je, dan hoef je ook niet in opstand te komen tegen de nieuwe regering daar. Maar ja, hij weet gewoon nog te goed van, ja, maar mijn succes is niet terecht, mijn geluk is niet terecht. Dit is allemaal gecreëerd. Terwijl je kan je natuurlijk sowieso altijd afvragen of je succes of je geluk terecht is. Maar ja, hij weet dan nog te goed dat het ooit anders was. Of dat het nu echt gecreëerd is. Dus hij kan niet accepteren dat alles goed is op die nieuwe planeet. Omdat hij het zelf heeft meegemaakt. Ja, hij moet het ook nog geloven dat het succes en het geluk dat hij daar recht op heeft. En dat lukt niet. Nee. Is dit de eerste keer dat jij je aan science fiction waagt? Zo extreem wel, ja. Ja. Want eerder waren het. Nou, ik heb wel eens. Mijn vorige boek heb ik wel dat mensen die dood zijn, die dan nog meepraten. Of God die af en toe wat zegt. Ik heb wel eens een boek geschreven over iemand die een superheld wilde zijn. En toen begon ik wel, toen wilde ik heel graag een echte superheld schrijven. Maar dat lukte me toen niet. Of toen... Jij was superduif. Ja, superduif. En toen wilde ik eigenlijk iets over echt iemand die echt mensen kon redden. Ik wilde eigenlijk iets schrijven over een mensenredder. Maar echt iemand die kon vliegen en mensen redden. En die ermee ophield, omdat hij er geen zin meer in had. Dus iemand die dat allemaal kon, maar er geen zin meer in had. Maar ik weet niet, het lukte mij niet om dat heel... invoelbaar te krijgen. Dus uiteindelijk ging het toch maar weer over iemand die droomde dat hij een superheld was. Maar ik wilde altijd al eens een keer toch wel een stap verder gaan. Lees je het zelf graag? Ja, ja. Maar ik moet zeggen, vroeger las ik het veel meer en toen een tijdje niet meer. En nu de laatste tijd natuurlijk weer af en toe. Maar ik vind het heel leuk. Ik vind het ook heel leuk om te kijken, weet je, om stomme films en series te kijken. Zelf ook. Ja. Maar de Star Wars, Star Trek-achtige films? Ja, nou ja, ja ook. Maar heb je net The Last of Us op de HBO-serie. Nou, dit vond ik echt geweldig. Natuurlijk het einde der tijden. En ik was helemaal verslaafd aan The Walking Dead. Maar ook gewoon lekkere oude science fiction. Ray Bradbury en H.G. Wells. Gewoon... Ja, ik vind het heel erg leuk. Eigenlijk, hoe ouder science fiction is qua literatuur, dat is eigenlijk nog leuker. Want als je dan kijkt wat iemand in 1910 heeft bedacht, wat heel erg raar zou kunnen zijn. Wat dan misschien helemaal nu niet meer zo raar is. Omdat het wel gewoon gebeurd is. Het is uitgekomen. Ja, heel veel dingen zijn vaak door science fiction schrijvers verzonnen. Die later echt werden. Weet je, de tank is door H.G. Wells verzonnen. Die kwam eerst in een boek voor en later heeft iemand het echt ontworpen. Toen dacht iemand, hey, dat is een goed idee. Ja. Ja, science fiction geeft je natuurlijk ook de mogelijkheid om andere gemeenschappen te creëren. Andere manier van leven. Andere manier van omgaan met elkaar. Ja. Ja, wat ik vooral interessant vind is het... dat je experimenteert met wat mens zijn is. Dus dat je... Dus laat me zeggen, op mijn nieuwe planeet besluiten ze doen ze niet aan, proberen ze niet meer te doen aan mensen missen. Dus ze praten liever niet over mensen die er niet zijn of niet meer zijn. Ze hebben ook geen foto's van mensen die zijn overleden. Ze zeggen, je moet alle energie die je hebt richten op het hier en nu en op de mensen die er wel zijn. Ik denk wel, als je dus eigenlijk iets wat bij mens zijn hoort, dus dat is een verleden hebben, dierbaren hebben die er niet meer zijn, als je dat besluit om dat af te schaffen, of zo van we gaan hier niet meer aan doen. Dus gewoon een samenleving zonder ellende. Zonder stress. Dat je gaat welk deel zou je kunnen experimenteren van het mens zijn dat we dat niet zeggen van dit hoort erbij, maar dat we dat afschaffen. Dus in hoeveel lijden kun je afschaffen? Hoeveel ongeluk kun je door nieuwe regels voorkomen? En dat we dan nog steeds mens zijn? Ja, en ben je dan nog... Ja, zou dat, ze hebben geen begraafplaatsen. Als mensen doodgaan, dan worden ze gecremeerd en uitgestrooid. Maar geen altaren en geen plekken waar je ze kan onthouden. Maakt dat de mens anders? Wat zou dat echt... Ik vraag me ook oprecht af, wat zou dat doen met de mens? Ja, wat denk je? Ik denk, het is eigenlijk heel griezelig. ik heb een enorme hang-up met foto's. Dat ik altijd heel graag fantaseer dat foto's niet zouden bestaan. Omdat ik denk dat ons brein daar helemaal niet mee om kan gaan. Nee, waarom niet? Nou, kijk, als je bijvoorbeeld een foto ziet van je kind toen hij 3 was. Terwijl je kind nu 14 is of zo. Noem maar wat. Noem maar iets toevallig. Maar heel toevallig, ja. Dat is en heel leuk en heel ellendig. Want je dan zie je dat, ja, oh nee, weet je. Oh, wat is hij? Oh, wat was hij toen nog klein? Oh, wat is hij nu groot? En dan, of als je een foto ziet van iemand van wie je hebt gehouden die niet meer leeft. En je ziet een foto die je nog nooit eerder hebt gezien. Dat is alsof een soort opstand uit de dood. Dan denk ik, oh, kijk nou. En dat is en heel mooi en te veel. Ik heb wel het gevoel dat het te veel is om emotioneel te kunnen verwerken. En ik stel nou, maar ja, omdat iedereen foto's heeft, je gaat natuurlijk niet als enige je foto's weggooien. Nee. Want andere mensen hebben wel foto's. Maar als ik nou zeg, ik doe slow en niemand heeft meer een foto van. En dat betekent niet dat je de mensen dus vergeet, maar dat ze op een andere manier in je voortleven. Maar dat je niet. Want ik heb wel het gevoel dat als je dus kijkt naar foto's van vroeger, dat dat een soort tijdmachine is waar je brein in terecht komt. Maar als jij kijkt naar jouw foto, foto van jouw kind als het 3 is. Ja. Dan ben je toch niet weer daar. Dan het kan ook van, oh ja, nou zo was het. Nee, ik denk dan, oh, dat is voorbij. Dus ik ben daar en ik ben daar weer. En of ik wil daar weer zijn, maar ik kan daar niet meer zijn. Dus gefrustreerd dat je nu hier bent. Ja. Want je wil gewoon eigenlijk alles. Ja. Op het moment dat ik zo'n foto zie, dan wil je daar. Want daarom vind je het leuk om die foto's te zien. Ja, ik stel me voor dat ooit waren die foto's er toch niet. En toen waren we toch net zoveel mensen als we nu waren, zijn. Dat is waar. Maar omdat we het nu weten hoe het werkt. Ja. Ik denk dat het een lastige wordt om foto's af te schaffen. Het zal waarschijnlijk niet lukken, maar ik nou ja. Nee, het zal me niet gaan lukken, maar Thomas, jouw hoofdpersoon, zit niet te wachten op zo'n leven zonder hoeken en scherpe randjes. En dat gelukkig zijn. Omdat hij het niet kan geloven. Ja, want hij komt daar op die nieuwe planeet en hij is daar ineens, want hij is schrijver. Ja. Matig succesvol. Ja. Misschien helemaal niet succesvol. En daar opeens aan alle kanten. Ja, hij krijgt zijn boeken verkopen geweldig. Hij krijgt meteen een prijs. Hij krijgt een soort beurs. Hij wordt onderhouden. Heeft de rest van zijn leven hoeft hij niet meer na te denken over een inkomen. Ja, en hij vraagt zich af, hoe word ik gelukkig van succes dat geregeld is? En dan wordt er tegen hem gezegd, oh ja, dat vergeet je zo weer. Na een tijdje vind je het terecht. Denk je dat je het zelf verdiend hebt? Zo gaat dat. Ja. Denk je dat het waar is? Ja, ja. Oh, dat geloof ik oprecht, ja. Ja, omdat mensen denken zelden dat ze hun succes niet verdiend hebben. En hier is het dan gecreëerd. Maar het is toch allemaal ook geluk en toeval. Ja, maar hoe heb jij dat? Heb jij jouw succes verdiend? Nee, niemand heeft zijn succes verdiend. Nee, dat is geluk. Maar als jij zegt, geluk. Iedereen voelt dat op een gegeven moment wel. Van, ja, nee, op een gegeven moment denk je toch. Ja, dan ga je terecht, denk je ja. Toch van ja, ja gewoon nee, een hele goede ik schrijver. Ik kan ook wel best veel. Ja, en het is toch niet niks wat ik allemaal. Ja. Maar heb jij dat ook? Nee. Niet gewoon omdat je nu denkt, ja, nee, maar je kan ook gewoon heel goed schrijven. Dat is eigenlijk wel gewoon terecht. Nee, ik heb daar dan niet zo heel veel last van. Nee. Je ziet het meer bij anderen. Nee, natuurlijk. Nee, maar je denkt wel. Nee, kijk, als het niet goed gaat, dan voel je natuurlijk. Denk, oh ja, nee, natuurlijk, het was ook niet waar. Maar in principe, ja, kijk, je bent toch altijd teleurgesteld als je geen succes hebt. Dus dat is. Dus je denkt toch dat je daar recht op hebt. Het is misschien een beetje raar om er zo over te praten. Recht dus het is meer dat als je geen succes hebt, is dat onterecht. Dat vooral, ja. Ja. Nee, maar ik bedoel dat het gaat over of je er een logica achter zoekt of niet. Kijk, doordat hij op een planeet komt waar ze die dingen regelen, waardoor die gewoon alsof die aan de achterkant van het borduurwerk heeft gekeken, kan die niet meer in het borduurwerk geloven. Want hij weet van, oh, maar heeft daar iemand gedacht, nou, ach, laten we die een prijs geven. Maar een prijs is toch zeker een prijs in de kunstwereld, is natuurlijk sowieso absurd. Is dat zo? Ja, want dat gaat natuurlijk ook heel veel over smaak en over wat voor jury weet, daar weten zit. Weten ze dat bij de BNG-literatuurprijs ook, dat jij daar zo over denkt? Ja, iedereen. Nee, maar dat is toch als je een wedstrijd rent, weet je, hard loopt, dan snap je waarom je de prijs hebt gewonnen. Ja, kunst blijft een jury-sport. Ja, dus dat is heel raar. Dus als je maar op het moment dat je een prijs wint, ja, dan moet je daar toch in geloven. Ja. Of wat met Tommy Wieringa zei het ooit prachtig toen hij de Libris won. Toen zei hij: de jury heeft zich vele malen vergist in mijn nadeel. En dit keer hebben ze zich vergist in mijn voordeel. Ik vraag me af of ik dit nou bescheiden vind of het tegenovergestelde ervan. Ja, nee, maar het is in ieder geval goed gevonden. Dat is zeker waar. Ik ga daar even over nadenken. Ja. Het gaat in deze roman ook heel erg over feit versus fictie. Ja. En natuurlijk omdat, nou ja, Thomas wil niet geloven in die nieuwe planeet, maar op die nieuwe planeet wordt fictie hoger aangeslagen dan feiten. Ja. Er is zelfs een non-fictietax op boeken. Ja, dus in principe, je kan nog wel non-fictie kopen in de boekhandels, maar dat is zo duur dat mensen dat eigenlijk niet doen. Dus dat wordt heel erg gedemotiveerd om uit te geven. En dus, want ze zeggen, het is zo moeilijk om de waarheid te kennen, dus laten we het gewoon ook niet meer proberen. Zou dat ook iets voor hier zijn? Het lijkt me ook, net als met die foto's, een heel mooi experiment. Ja, het lijkt me namelijk zo fijn. Kijk, je hebt mensen die totale onzin beweren. En dan de mensen met complottheorieën, noem maar op. En dan en dat is vaak heel moeilijk om mee te discussiëren. Want dan zit je met je feiten. En feiten zijn vaak helemaal niet zo heel spannend. Dat is een beetje rommelig en genuanceerd. En stel nou dat je niet meer met het argument hoeft te komen, het is waar of het is een feit. Of het is wetenschappelijk bewezen. Dat het gewoon gaat van mijn verhaal tegen jouw verhaal. Ja, gewoon en wie het beste verhaal heeft. Wie het beste verhaal heeft, wint. Ja. En ja, toch denk ik dat onze samenleving dan een beetje in elkaar stort op een gegeven moment. Mensen willen toch ook heel graag weten wat er echt is en wat niet? Ja, maar waarom geloven mensen dan in zoveel onzin? Dus niet altijd. Ik denk dat mensen willen geloven wat ze willen geloven. Voor een groot deel. Dus ik denk niet dat iedereen de waarheid wil weten. Ja, ik denk dat ze dan denken dat dat de waarheid is. Ja, ja, ja, ja, ja, want niemand zegt ik geloof in complottheorieën. Nee. De ander gelooft niet in de waarheid. Maar wij zelf, wij geloven allemaal. Iedereen gelooft in zijn eigen waarheid. Ja. Het gaat natuurlijk ook in het boek een beetje over complottheorieën. Mensen worden enorm gemanipuleerd. Waarom worden ze gemanipuleerd? Nou ja, bijvoorbeeld om alleen maar in het nu te leven. En niet meer na te denken over wat ze hebben achtergelaten. Ja, gemanipuleerd. Ze hebben ook, ze vinden dat ook wel, de meeste mensen vinden dat ook wel gewoon een goed idee. Dat het werkt. Of het is een soort de nieuwe norm, kun je het ook. Dit is natuurlijk, het is de nieuwe. Ja, maar het is toch ook een soort mantra van dat iets heel mooi is, zo in het hier en nu leven. Kan toch heel erg in zijn. Het is al heel lang heel erg in. Ja, als je dat dan in het extreme trekt. Ja. Ja, ja, het is absoluut. Ja, het is, maar de mensen, ja, ze zijn gemanipuleerd. Ja, ze geloven daarin. Het is eigenlijk iets waar ze. Maar voor mij is het ook meer niet eens een soort een regime die dat verzint. Voor mij is het boek ook meer een soort nachtmerrie van Thomas. Er zijn verschillende nachtmerries. Van wat het ergste wat je kan overkomen. Eén is van al mijn dierbaren zijn weg, ik ben niet meer nodig. En de andere nachtmerrie is van. Je krijgt alles wat je wil in een soort karikaturale wereld waar alles happy-go-lucky is. Maar dat is ook een nachtmerrie. En dat je van hoe ontsnap je uit zo'n. Uit beide nachtmerries. Ja. Ja. Ik neem even een moment om iedereen die pas later bij ons is gekomen te vertellen wie mijn gast van vannacht is. Naast mij zit Esther Gerritsen. Esther die schrijft romans, columns, scenario's voor televisies en films. Prijswinnende romans ook. Het Boekenweek Geschenk heeft ze geschreven. Bekroonde films geschreven, zoals Instinct. En we hebben het vannacht over Gebied 19, haar nieuwste roman over hoofdpersoon Thomas, die de dag na zijn bruiloft wakker wordt en bemerkt dat de helft van de aardbewoners naar elders is vertrokken. Ja, je zei al even, hij wil gewoon zijn gezin. Ja, jij schrijft vaker over gezinnen. Ja. Waarom doe je dat? Het is een heel saai antwoord. Omdat ik altijd denk, het is de gemakkelijkste manier om mensen bij elkaar te zetten die niet op elkaar lijken. Lijken mensen in gezinnen niet op elkaar? Ja, misschien gaan ze wel op elkaar lijken. Maar het is wel... Familie is... In familie zijn... Als je in een boek mensen bij elkaar zet die heel verschillend zijn... en die zijn gewoon bevriend en die kunnen het niet met elkaar vinden... dan denk je, nou, waarom ga je nou niet weg? En als je zegt, ja, maar het is mijn vader, ja, maar het is mijn broer... dan denk ik, oh nee, oké, dan snap ik het. Dus het is ook het een manier... Het blijft toch je vader en het blijft toch je broer. Ja, dus het is ook een manier om al die mensen bij elkaar te zetten. Gewoon te dwingen zich tot elkaar te verhouden. Ja. Maar dat is toch ook het leuke van familie en het erge? Dat je met elkaar moet verhouden of wil verhouden ook. Ik las dat jij uit een heel normaal gezin komt. Ik kom uit een heel normaal gezin. Mijn ouders zitten nu thuis mee te luisteren. Oh ja, het allerbeste gezin van de hele wereld. Het allerbeste, normaalste gezin van de hele wereld. En je taalgevoel heb je van je moeder? Geen idee. Oh, je vader luistert ook van allebei. Ze luisteren allebei. Ja, maar jij begon al met schrijven zo'n beetje toen je kon spellen. Ik schreef altijd veel, ja. Ja, vond ik altijd leuk, ja. Ik weet eigenlijk niet anders dan dat ik dat vroeger deed. Het allerleukste wat je toch kon doen was... of wat je kon krijgen was toch ook een nieuw schrift. Een leeg schrift. Dat is toch het allermooiste. Ja, voor jou? Ja, nou, ik heb het ook wel eens getrakteerd op de lagere school. Dat viel niet helemaal goed. In plaats van chips? Ja, in plaats van snoep. Kreeg iedereen een nieuw schrift met een pen. Die teleurgestelde blikken ook allemaal, ja. Ja, dat heb ik echt getrakteerd. Ik dacht dat iedereen dat het allerleukste vond. En toen ze teleurgesteld waren, toen... schaamde ik me niet eens van dat ik het verkeerde cadeau had, de verkeerde tractatie. Ik dacht echt, wat is er mis met die mensen? Het was gewoon hun makken. Ja, absoluut, ja. Ja. Ja. En wat is er zo fijn aan een leegschrift? Dat je dus iedere keer weer een nieuw boek kon beginnen te schrijven. Ik ging dan steeds, ik moest een nieuw schrift hebben om een boek te gaan schrijven. En ik weet dat vroeger ook de opdracht op school, weet je, een opstel schrijven en dan zonder beginzin, doe maar wat. Weet je, dat iedereen ging zuchten. Ja, doe maar wat. Heerlijk. En dan gewoon gaan. Waar gingen jouw verhalen over? God. Jouw oeuvre zit best wel wat tragiek en zwaarmoedige onderwerpen. Ja, kijk, toen als kind viel het allemaal wel mee, denk ik. De varken die uit het circus ontsnapte of zoiets. Maar ik weet dat ik toen ik 12 was, probeerde ik mijn eerste echt hele, hele tragische roman te schrijven. Over een meisje en een jongen. En die jongen was zwemkampioen en ze fietste op de dijk. En dat zij duwde die jongen en die valt en die krijgt een dwarslesie. En die jongen die was verliefd op haar, maar zij niet op hem. Maar dan blijft ze hem opzoeken uit schuldgevoel. Omdat hij daar ligt met zijn dwarslesie, terwijl hij zwemkampioen is. En ze blijft hem opzoeken. En op het moment dat ze denkt, het schuldgevoel is voorbij, ik denk dat ik nu ook van hem hou, pleegt hij zelfmoord. Weet je? Ja. Dat was mijn eerste roman. En heeft iemand dat gelezen? Nee, ik weet ook niet. Het is vast nog ergens. Maar dat is best een heftig verhaal. Ja. Ik weet ook niet of ik zin heb om het te lezen. Nee. Ja, en het grappige was, want volgens mij, ik had dus een heel schrift, maar ik had binnen 10 bladzijden was dit verhaal wel verteld. Dus ik dacht, wat valt er nou nog meer over te zeggen? En dat is wel leuk. Dat je denkt, je kan hier toch gewoon, je kan hier best een boek van 300 bladzijden over schrijven, toch? Zeker. Maar als kind zie je dat niet. Nee. Maar ik weet dat ik ook eens een keertje een spreekbeurt hield over Martin Luther King. En toen, dat had ik op één A4'tje geschreven. Daar stond alles. En dan zei die leraar na afloop, nou ja, dat is ook moeilijk, hè? Zo'n onderwerp in 10 minuten. En ik dacht, waar heeft die man het over? Ik heb toch alles verteld? Dit is het. Ja, de rest is bijzaak. Ja, dit is toch... Nee, maar dat is toch leuk van hoe ouder je wordt, vind ik wel. Dat je dan... op een gegeven moment kan je gewoon over één onderwerp 600 bladzijden vol schrijven. Terwijl als je 12 bent, denk je, nou, dit is het wel. Klaar. Ja. Was het vluchten? wat jij deed in je fantasie? Of was het daar gewoon lekker toeven? Nee, ik denk niet vluchten. Ik hield wel van lezen en schrijven. Nee, ik vind het geen vluchten. Dat nu veel beter, vluchten? Ja, is het nu wel eens? Ja, nu, ja, ik noem het niet vlucht, maar ik kan echt in bed liggen en dan denk ik aan iets waar ik niet blij van word. En dan dat voelt ook alsof dat een soort vakje in mijn hoofd is. En dan denk ik, oh nee, laat ik nu maar weer gaan denken aan. En dan ben ik bijvoorbeeld een verhaal aan het schrijven. En dan ga ik fantaseren. Ga ik gewoon mijn eigen boek nog een keer lezen of zo. Of een verhaal waar ik bezig ben. En dan voel ik zo alsof ik naar een ander vakje ga. Op, nu ga ik dit fantaseren. Op, nu ga ik daar. En dan ben ik ook verbaasd over. Vroeger zou ik dat niet kunnen. Weet je, als je dan iets naars dacht, dan moest je dat nog 12 keer overdenken. En nu denk ik, hup, ander vakje. Hup, en dan. En dat nare vakje houdt dan zijn mond. Die gaat dan niet roepen: hey Esther, kom nog eens terug. Nee, niet meer. Nee, nee, maar ik kan. Nee, als iets te naar is, dan lukt het niet. Maar ik weet wel van: oh nee, daar moet je niet over nadenken. Je moet nu weer. En ik kan echt gewoon in bed gaan liggen. En als ik bezig ben met een boek, vooral als het nog, mensen het nog niet hebben gelezen, dus dat niet andere mensen zich er al mee bemoeien. En dan ga ik liggen en dan denk ik, oh ja, oh leuk, ja, dan wordt hij wakker. Ja, ja, dan ging hij dat doen. Oh ja, dan ging hij dat doen. Ja, ja. En dat heb ik dan zelf bedacht en dan ga ik dat nog een keer na. En dat is dan gewoon lekker. Ja, dat is heerlijk. Je kijkt er een beetje gelukkig bij. Ja, dat doe ik s'avonds om in slaap te vallen. En 's ochtends, als ik te lang in bed blijf liggen, dan verzin ik de nieuwe dingen erbij. En denk ik, oh, dan kan hij dit gaan doen. Oh ja, en dat. En dan. Ja. Ja, je hebt heel veel geschreven over vreemde mensen die gewone dingen meemaken. Ik heb bij deze het idee dat het precies andersom is. Ja, nou, ik weet dat ik ooit schreef van, ik wil op een dag een keer een boek schrijven over een gewoon iemand die iets vreemds meemaakt. Maar ja, wat is een gewoon iemand? Dat is al een onmogelijke vraag natuurlijk. Maar hier is het wel meer dat. Hier is het wel. Op zich het vreemdst wat iemand mee kan maken. Ja, op zich is Thomas de gewone. Ja. Ja, al is het. Ja, het is natuurlijk. Het is relatief vreemd. Want die andere planeet waar die naartoe gaat, die lijkt dus precies op onze planeet. Alleen dan iets groter, alles. Maar ik kom nog steeds mijn eigen stadswijk niet uit. Want het speelt zich af in een wijk in Amsterdam. En dan gaat hij naar die andere planeet. En het is nog steeds in dezelfde wijk. In hetzelfde huis, net iets groter. En gaat naar hetzelfde ziekenhuis, net iets groter. En eigenlijk maakt hij ook gewoon nog steeds normale dingen mee. Ja. Als hij er maar in zou geloven. Precies. Ja, hij wordt gewoon ook echt depressief. Ja. Want elke ochtend leek hij kleiner wakker te worden. Hij kromp. Niet de monsters werden groter, maar hij zelf werd kleiner. Ja. Ja, omdat hij voelde zo erg niet. Jij hebt ook periodes van depressie gekend, toch? Ja, ik kan wel heel droevig zijn. Ja. Voelt dat zo? Dat je zelf kleiner wordt? Ja, nou, maar dat. Want alles. Dat denk je natuurlijk niet. Je denkt bij alles van het wordt. Je maakt alles groot in je hoofd. Dus alle problemen worden steeds groter. En. Weet je, eerst zie je er tegenop om naar buiten te gaan. En op een gegeven moment zie je er tegenop om te gaan ontbijten. Dan zie je er tegenop om op te staan. En op een gegeven moment zie je er tegenop om je ogen open te doen. Dus het wordt steeds de uitdagingen. De meest kleine dingen worden een uitdaging. Maar het is natuurlijk niet voor jezelf zijn het allemaal monsters. Maar ja, je wordt zelf kleiner. Maar dat denk je niet op dat moment natuurlijk. Je voelt alleen maar. Ik ben bang voor de dag. Ik durf de dag niet te beginnen. Maar ja, zo'n groot monster is de dag niet. Maar je wordt zelf, ja. Te klein om de dag aan te kunnen. Ja. Het klinkt een beetje als dat je langzaamaan verdwijnt. Ja, maar dat is ook zo. Ja, je verdwijnt en dan. Ik bedoel, je hoeft maar. Ja, weet je, je hoeft maar één. Nou, als je zo ellendig voelt, dan hoeft maar iemand. Als iemand tegen jou zegt van. Je hebt rotkop, dan is dat meteen ook. Dan is dat ook meteen waar. Je hebt er niks tegenover te stellen. Je bent zelf niets meer. Of je kan niet. Ja, zo van dat je kan het niet, Nou ja, dat is wat er met Thomas gebeurt. Ja, en iedereen zegt tegen hem van ja, je moet er gewoon in geloven. Ja. Ik denk ook wel dat het iets is wat op zich tegen mensen met depressies wordt gezegd. Ja, je moet gewoon. Je moet er gewoon. Nou ja, dan zeggen ze toch, maar je hebt zoveel. Je hebt dit in je leven, je hebt dat. En je bent gezond. En je hebt je lichamelijke gezondheid. Je hebt leuke familie. Je hebt leuk werk enzovoort. Ja, wat doe je moeilijk? Ja, je hoeft er, maar dat is het ook. Je hoeft het alleen maar te geloven dat het waar is. Dat je er recht op hebt. Of dat je ervan mag genieten. En. Want op zich heeft Thomas een behoorlijk normaal leven op die planeet. Maar ja. Maar ja, werkt het zo? Ook als je een depressie hebt, is het geloof dan weg? Ja, maar het is wel dat je een soort. Ze zeggen dat mensen met een. Depressieve mensen kunnen veel realistischer gevaren inschatten, schijnt. Ze kunnen veel beter. Ze zijn minder roekeloos. Nee, er zijn een soort testjes en onderzoeken geweest. Ik weet de details niet meer precies, maar kwam er eigenlijk op neer dat je moet inschatten of iets wel of niet kan. Dat depressieve mensen dat heel realistisch kunnen. Maar je hebt er niks aan. Zeg maar, dus je hebt een soort redeloos vertrouwen nodig in de dag. In het leven. Zoals de mensen in jouw boek en dat vertrouwen nodig hebben in de planeet. Ja. Dat het leven zo goed is. Ja, je moet in een soort illusie leugen. Je kunt niet. Kijk, het is natuurlijk een wonder dat we elke dag opstaan en er zin in hebben. Als je kijkt wat voor ellende leven ook is. En als je het nieuws volgt, dan is het eigenlijk überhaupt een wonder dat je nog wil leven. En dat we opstaan weten en dat zoveel mensen zoveel ellendiger hebben. Enzovoort. Je kan zoveel redenen verzinnen waarom. Maar we staan op, we hebben er zin in. Toch, veel van ons, redelijk wat. Dat is een soort wonder. En dat, ja, je moet een redeloos vertrouwen hebben. Ja, een beetje als een religie. Ja, een beetje wel, ja. Ja, een goed humeur tegen beter weten in. Jij bent ook een kerkganger, toch? Ja, nou, ik ga niet zo vaak, maar ik ga af en toe naar de kerk. Kerkgangertje. Ja. Kerkgangertje, ja. Ik ben wel gelovig, maar ik bedoel dat ik ben niet echt heel een trouwe kerkganger. Maar. Heb je dat van huis uit, dat heel erg leuke gezin dat meeluistert meegekregen? Dat zijn echt leuk, hoor. Maar die, ik kom wel uit een katholiek nest. Maar niet... Maar dat meisje met die schriftjes, geloofde die ook in God? Ja, vroeger wel, ja, absoluut, ja. Nou ja, weet je, je kreeg automatisch... Iedereen zat op een katholieke school en je werd gedoopt... en je deed je communie en vormsel en je kreeg bijbelles op school. En ik heb wel een tijd dat ik zo af en toe ging bidden voor het slapen gaan... en dan deed ik vooral iedereen in de hemel de groeten. De groeten aan tante Ria, de groeten aan opa en oma... aan de kippen en de geit enzovoort. En mag ik een nieuw schriftje, alstublieft? Nee, dat vroeg nooit. Nee, dat deed ik toch, nee. Dat hoorde niet. Ja, dat. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik vroeg. Ik herinner me dus alleen maar dat ik iedereen de groeten deed. Want ze waren daar. Ja, de mensen die dood waren. Maar dat waren vooral veel geiten en konijnen en kippen. Niet zo heel veel menselijk leed. Dat was nog niet zo heel veel leed. Er waren wat opa's en oma's daar, maar dat viel reuze mee. Ja. En is dat geloof bij je gebleven? Nou, op een gegeven moment niet meer. Maar ik denk, wij waren, weet je, of we nou gelovig waren als kind, want het was mooi zo dat je dat allemaal, ja, dan groeide mee op met dat beeld van een hemel en een God. En dus verder dachten we allemaal niet zo, denk ik, heel erg diep over na. Dus je was een soort gelovig meer als een soort cultureel bepaald iets, dan dat het, denk ik, echt iets met geloof te maken had. En daarna waren we dat natuurlijk allemaal niet meer. En dat is volgens mij. Ook niks met geloof te maken, maar dat is ook zo'n cultureel bepaald dat je dan zo rond je 20ste hou je daar weer mee op. En toen later, en toen heb ik wel van alles onderzocht en me in verdiept. Dus in boeddhisme, taoïsme, iedereen. En op een gegeven moment dacht ik, waarom niet gewoon de religie waar je mee bent opgegroeid. Maar waarom verdiepte je daarin? Omdat je iets zocht? Oh, dat vond ik allemaal wel interessant. Ik wilde dat we allemaal weten. Maar meer uit een soort antropologisch onderzoek van waarom geloven mensen? Nee, wel een soort je eigen verlangen. Zo van wat je, ja, van hoe je in het leven staat. Van wat ik ben altijd wel mee bezig van wat is nou het juiste te doen om in het leven? Of hoe ben je een goed mens? Of hoe doe je het goede? Maar waarom ik nou op een gegeven moment... Maar ik weet alleen maar dat ik dacht, waarom je verdiepen in religies ver van huis? Waarom niet eens kijken? Want brengen niet alle religies hetzelfde? Dus toen ben ik me gewoon weer in het katholicisme gaan verdiepen. En was op een retraite gegaan in een katholiek klooster en zo. En er is toen ook een boek uit voortgekomen, toch? De Trooster. Ja. Ging je in retraite voor dat boek? Of? Nou, ik ging... toen ik de Trooster schreef, dan zei ik bij alles wat ik deed... van dat het research voor het boek was. Maar het gaat over een man die in een klooster leeft. Ja, het gaat over een concierge in een klooster, een hele gelovige man. Ja. En, maar ik wilde... Het boek was meer het excuus dan om dat allemaal uit te zoeken. Van dacht, oh, want ik wil heel graag de Bijbel gewoon eens nu helemaal lezen. En ik wil weten hoe dat nou toch precies zit, de hele lijdensweg. En ik wil al die paasrituelen meemaken. En dan, nou ja, dan schrijf ik er gewoon een boek bij. En dan mag het. Ja, want dan is het, ja, dan zeg je, dan is het research. Ja. Want je vrienden zeggen, vraag toch, hoezo ga jij naar de kerk? En dan, ja, doen ze dat? Ja, nou ja, ik heb het daar niet echt veel met vrienden over. Ik heb, geloof, niet veel vrienden of geen die naar de kerk gaan. Of die ze gelovig noemen. Iedereen gelooft dan wel in van alles en nog wat, maar vooral niet God. Maar is het, zo is, mag je het daar niet noemen. Is het dan iets waar je tegen moet verdedigen? Nee, maar je hebt het gewoon niet echt over. Ja, soms vraagt iemand wel eens iets, maar dat is een beetje van, geloof je dan echt in God? En dan, ja. Met een baard en zo? En dan, ja, zit hij, ja, dan heeft hij dan een baard en zit hij op een wolk. En dan denk je, ja, heb je toch al geen zin meer in? Ja, dus, maar ja, ik denk dat, ja, we hebben het nou eenmaal God genoemd. Ik zou niet weten waarom we er een andere naam voor moeten verzinnen. Nee, het praat wel makkelijk. Ja, precies. Ja, en die Bijbel heb je dus van voor naar achter doorgenomen? Nou, dat zou wat overdreven zijn, maar toen heb ik wat meer gelezen, ja. En wat bracht het je? Ik vond die hele katholieke liturgie met die lijdensweg van Christus, dat vond ik wel heel erg interessant. Dat het allemaal gaat over, ja, hoe we met het lijden omgaan en of we... Ik vind die paasliturgie zo dat... Dat je dan met z'n allen gaat meeleven eigenlijk met iemand die 2000 jaar geleden is gestorven. En dat je dan nog steeds met z'n allen zegt, dan vannacht blijven we wakker. Ja, maar als ik dat lees, denk ik toch ook altijd, ja, dat hadden we toen moeten doen. Snap je wat ik bedoel? We zijn ook dan in dat opzicht... Maar dat is een ritueel. Een ritueel. Niet zo heel erg veel opgeschoten. Nee, absoluut niet. Maar dat is... elk ritueel heeft, weet je, in essentie geen, of in concreet geen zin. Of net zoals, weet je, als we het hadden over het herdenken van mensen, of de geschiedenis en de doden. Dus dit gaat er helemaal tegenin. Dus als je bijvoorbeeld een graf verzorgen van iemand, dat heeft concreet gezegd geen zin. De doden heeft er niks aan. Nee. Nee. En toch. Weet je, als ik bijvoorbeeld... mijn broer heeft een graf. Dan kom ik niet vaak. Maar als ik er dan kom en het is bijgehouden en er staan bloemen, dan vind ik dat heel mooi. En denk ik, wacht even, maar als je dat mooi vindt... En als het is verwaarloosd, vind ik het droevig. En denk, oh, maar waarom doe je het dan zelf niet? En maar dus... En als je dus een graf verzorgt, ik denk dat dat is toch alsof je nog wat voor iemand doet. Dat is een ritueel. Nou ja, paaswaken bijvoorbeeld. De paas is, we blijven nu wakker met Jezus die alleen was de nacht voor hij stierf. En nu proberen wij met hem wakker te blijven. Ja, dat is net zo zinvol als een graf verzorgen van iemand van wie je hebt gehouden. En dat vinden we over het algemeen heel normaal. Ja. Ik denk ook dat ik zo'n paasmaken wel normaal kan vinden. Ja. Omdat het ook gewoon heel erg gaat over stilstaan bij de dingen die ertoe doen. Ja. Ja. Dat is het wel, ja. En ik moet zeggen dat je dan bij zo'n paaswaker, dan denk je... Je denkt wel aan dat verhaal. En je zegt die tekst erbij, of leest, of zingt. Maar je denkt natuurlijk niet aan Jezus, want die ken je niet. Niet op die manier. Dus je denkt toch ook heel veel aan de mensen die jezelf... bent verloren. Dus, maar dat doe je dan via zo'n verhaal. Voor mij gaat dat verhaal ook niet zozeer over mensen die we zijn verloren, maar ook gewoon mensen die we in de steek hebben gelaten. Ja. Ja. Ja. Want dat is het droevige van de hele paaswaken. Ja. Ja. Ja. Dat we daar tekort zijn geschoten. Ja. Ja, het is een heel droevig verhaal. Is er voor jou ook een hiernamaals? Zoals het als kind was. Dus ja. Een plek waar je mensen de groetjes kan doen. Ja. Maar dat komt, ik snap, het komt omdat ik daar als kind zo lang... Ja, het zo vanzelfsprekend was. Dat ik inderdaad iedereen de groeten deed. En op een gegeven moment geloofde ik daar absoluut niet in. Maar ik denk dat ik gewoon heel erg boos was. Toen in de tijd dat ik denk dat er mensen... Dat überhaupt dat er mensen doodgingen. Dus ik wilde absoluut niet zeggen dat er een hiernamaals was. Denk je dan echt dat hij er niet meer is? Nee, nee, iedereen is weg, weg. Dat moest gezegd worden. En ja, nee, ik ben ook heel erg nieuwsgierig naar hoe dat is om als je doodgaat. Ik snap wel, ja, het kan natuurlijk een diepe teleurstelling zijn als het dan, dat was het al. Maar dat maakt, dat weet je dan niet. Dat heb ik dan ook niet, Maar ik kan me dat, ja. Ik kan echt denken, ik hoop niet dat ik in mijn slaap sterf. Want dan maak je het niet mee. Dan maak je niet mee. Maar ja, terwijl... Al die jaren op gewacht en dan slaap jij er doorheen. Maak je er niks. Maar ja, dat is natuurlijk onzin. Alsof, want dan is het in zo'n andere dimensie. Maakt het waarschijnlijk niet zoveel uit of je nou slaapt of wakker bent. Het is een beetje zoals Thomas. Die er doorheen slaapt als de halve wereld verhuist. Ja, ja. Ja. In het boek... hij maakt ook één kerkdienst mee. Ja. En ergens zit er natuurlijk ook een hemel- en hel-analogie in die twee planeten. Ja, ja, maar het is science fiction en religie ligt natuurlijk heel dicht bij elkaar. Dus de hemel en de hel en een dystopie, utopie, dat is einde der tijden. Dat is, ja, het is allemaal heel bijbels. Ja, de mensen op de nieuwe planeet zijn de uitverkorenen. Ja. Ja, hij krijgt wel te horen in de kerk van rechtvaardigheid is een vaardigheid en de mens beheerst deze vaardigheid niet. Onze rechtspraak kan derhalve niet anders dan gebrekkig en ontoereikend zijn. Op zijn best is de menselijke rechtspraak een poging en op zijn slechtst is de menselijke rechtspraak een hoogmoedige vergissing. Ja, maar dat is het. Want wij mogen niet oordelen over de ander. Ja, nou ja, dus die hele verdeling van die twee planeten, nuttige en nutteloze mensen, is een hoogmoedige vergissing. Omdat er dus mensen zijn van, nou, we gaan nu oordelen over onze medemens. Maar dat doen wij toch met z'n allen de hele dag door. Ja, maar dat is ook heel jammer dat we dat doen. En waarom krijgen we dat niet afgeleerd? Omdat we niet met z'n allen naar die priester luisteren in mijn boek. Nee, maar dat is toch altijd, weet je, als je jezelf, je kent toch van die stemmingen, dat je de hele tijd iedereen veroordeelt in je hoofd, of dat je overal een oordeel over hebt. En op een gegeven moment dat tenminste denk ik van, gadverdamme, dan ben ik mezelf, ik doe het weer. En ik, dat hoeft niet. Doe niet zo onaardig. Ja, ik hoef dat niet te doen. Ik hoef niet over iedereen een oordeel te hebben. Dat is natuurlijk wel wat we een beetje moeten afleren. En tegelijkertijd moeten we ook, weet je, net als we hebben rechtspraak en we hebben, dat moeten we ook, dat hebben we ook nodig. Maar we moeten niet geloven dat perfect is. Dat is onze gebrekkige manier van om iemand te veroordelen om zijn daden en niet om zijn zijn. Ja. Hoop ik. Ja. Ja. Ik weet niet of als je 20 jaar de gevangenis ingaat, of het je wat uitmaakt hoe we het noemen. Nee, waarschijnlijk niet. Thomas heeft een al jaren geleden overleden zus. Ja. Ze heet Esther. Ja. Waarom heb je dat gedaan? Ja, ik wilde toch dat ze een vertrouwde naam had. Dus dat leek me... Het leek me logisch. Dus dat werd ik. Ja. Vond je dat niet ingewikkeld? Nee, ik vond het heel normaal. Raar, hè? Nou ja, frappant toen ik het las. Ja. Ja, nee, dat moet een hele vertrouwde naam zijn. Dus ik vond het heel raar om een naam te verzinnen voor zo'n dierbare overledene. En ik kan toch niet zomaar wat verzinnen? Dat vond ik dan... Dus dan zelf maar dood? Dan heette ze Esther, ja. Hij praat met haar? Ja. Ja, daar is hij mee begonnen 7 minuten na haar overlijden. Ze waren een tweeling. Ja. Hij was de jongste en na 7 minuten zei hij tegen haar... Zo, nu heb ik gewonnen. Ja, hij heeft haar overleefd. Heb jij dat ook met je broer, dat je nog tegen hem praat? Ik droom altijd over hem. Dus dan kom ik hem altijd tegen, ja. En is dat fijn? Ja, vind ik heel leuk. Ja, vind het heel prettig. Ja. Ik heb wel eens gedacht van, oh ja, dat is natuurlijk... Omdat je niet hebt geaccepteerd dat hij dood is, bla bla bla bla bla. En daarom komt hij steeds terug. En toen dacht ik, wat een stomme, suffe verklaring. En nu dat moet ik niet gaan plat verklaren, want zometeen droom ik niet meer over hem. En toen droomde ik dat ik aan hem, dat ik tegen hem kwam. Want hij is altijd op vakantie of zoiets. En dan komt hij weer. En dan denk ik, oh, je bent er gewoon. Ach, natuurlijk ben je er gewoon. Je was maar even op vakantie. Ja, zo is, ja, hij is een beetje verhuisd. Maar hij is er, dat ik steeds denk, oh, ik heb me vergist. Hij is er gewoon nog. En maar toen, op een gegeven moment, toen ik dacht van, oh, is dit nou een soort ontkenning van, nou ja. Dat ik te veel over had nagedacht. Over waarom ik over hem droomde. Toen zei ik in mijn droom tegen hem, maar dit kan niet, want jij bent dood. En nou, hij lachte van dat was helemaal onzin. En toen wilde ik hem strikvragen gaan stellen. En toen vroeg ik hem, waar werk jij dan? Oeh, laag, laag. Waar werk jij dan? En toen zei hij, bij Google. Want hij weet alles. Is dat, Ik weet het niet meer, maar toen dacht ik... En toen dacht ik toch de volgende dag, hij werkt bij Google. Toen dacht ik, zou ik hem dan kunnen vinden? Toen dacht ik, nee, want dat heeft hij natuurlijk weg kunnen halen. Omdat hij bij Google werkt, kan ik hem niet googelen. Maar hij is er wel. Slimme jongen. Ja, maar dus hij komt nog gewoon altijd langs. Maar ik ken wel dat gevoel van nou ja, niet bijpraten zoals Thomas doet, maar wel van... Goh, dat je, zoals iedereen denk ik heeft met als iemand is overleden, dat je als ik zijn kinderen zie, dat je dan denkt van goh, zou het eens moeten zien. Hij zou het eens moeten zien. Of je denkt ook dat hij iets ziet. Zo van, oh, nu zijn ze al afgestudeerd. En nu hebben ze een rijbewijs. Hij zal wel trots zijn. In ja, hij zal wel trots zijn. Moet je nou toch kijken, ja. Vind je zo'n droom makkelijker dan foto's? Ja, ja. Zo'n droom is veel fijner dan een foto. Want die droom is nu. Als het in je droom gebeurt het op dat moment. Nou, het gebeurt toch ook nu? Of vannacht? Of gisternacht? Dus dat is... Het is niet iets ouds. Nee, het is niet iets ouds. Dus dromen gewoon maar niet afschaffen. Nee, dromen blijven. Nee, dat kunnen we... Nee, dromen blijven. Goed zo. Dankjewel, Esther. De roman Gebied 19 van mijn gast van vannacht, Esther Gerritsen, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen. Van Nooit meer slapen wordt ook een podcast gemaakt elke nacht. Dus alle afleveringen zijn terug te luisteren op elk moment van de dag. Ga hiervoor naar welke podcast app dan ook en abonneer. Hierna kunnen we luisteren naar Misha en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan ga ik in gesprek met Aileen Caesar. Zij vertolkt de rol van Tatjana in de opera Yevgeny Onegin van Tchaikovsky. Nog een mooie nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Jennifer.